demokracją. W taką właśnie wierzymy. Po przemówieniu premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w debacie z udziałem europosłów. Deputowani będą mogli pytać nie tylko o przyszłość Europy, możemy więc spodziewać się pytań o polską reformę sądownictwa i dialog z Komisją Europejską. Dziękujemy za relację. To był Karol Surówka. Nadzwyczajna sejmowa komisja zajmie się projektem zmieniającym kodeks wyborczy do Parlamentu Europejskiego. PiS chce, by do każdego z 13 okręgów wyborczych była przypisana konkretna liczba posłów wybieranych do Europarlamentu, co najmniej 3. Jak przekonywał poseł Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, projekt odwzorowuje zależność pomiędzy liczbą uprawnionych do głosowania, a liczbą posłów wybieranych w danym okręgu. Przypomnę, że dotychczasowe przepisy ustanawiały sztywnie 10-osobowe listy kandydatów w każdym, nawet najmniejszym pod względem liczby uprawnionych okręgu, powodując nierównowagę siły głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Wszystkie kluby opozycyjne chciały odrzucenia projektu nowelizacji kodeksu wyborczego w pierwszym czytaniu, tak mówił Waldy Dzikowski z PO. Ta proponowana ordynacja wyborcza tak naprawdę przy małych okręgach, głównie 3 mandatowych i z dątem, działa jak gilotyna. Ona otwiera drzwi szeroką ławą dla partii największych, a zwłaszcza największej, czyli partii wnioskodawców, i tak naprawdę zamyka drzwi wszystkim mniejszym partiom. Według opozycji korzystne dla największych ugrupowań przepisy mogą spowodować niską frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 50 ośrodków kolonijnych na Sądecczyźnie pod lupą sanepidu. Inspektorzy sprawdzają m.in. warunki przechowywania żywności oraz stan sanitarny i techniczny pomieszczeń. Do tej pory przeprowadzono 12 kontroli, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości, informuje Gabriela Górowska z nowosądeckiego sanepidu. Powiedziałabym, że sezon zaczął się dobrze. Kontrole potrwają do końca wakacji. To był serwis Trójki. Teraz sport. Jan Kałucki. Za nami już wszystkie mecze 1/8 finału na piłkarskich mistrzostwach świata. Do ćwierćfinału awansowała Rosja, Chorwacja, Belgia, Brazylia, Urugwaj, Francja, a wczoraj Szwecja i Anglia. Ekipa trzech koron pokonała Szwajcarię 1-0, natomiast Anglia pokonała Kolumbię po rzutach karnych. Nagrodę dla piłkarza meczu otrzymał Harry Kane, który w Rosji zdobył już 6 bramek. Co ciekawe, 4 lata temu w Brazylii 6 goli wystarczyło, aby zdobyć koronę króla strzelców. To było niezwykle emocjonujące spotkanie. Graliśmy naprawdę dobrze. W końcówce regulaminowego czasu mieliśmy pecha, straciliśmy bramkę, ale podnieśliśmy się. Nie pozwoliliśmy, aby to na nas w jakiś sposób wpłynęło. Wiedzieliśmy, że mamy jeszcze dużo czasu. Jak nie w dogrywce, to w rzutach karnych. Pokazaliśmy charakter. Było to widać gołym okiem. Jestem dumny z moich kolegów. Sztabu szkoleniowego to wiele. Wielka noc dla Anglii. Mówił wczoraj Harry Kane. Za nami więc mecze 1/8 finału. Działo się dużo. Były spotkania rewelacyjne, nudne, rzuty karne, niespodzianki. Jerzy Dudek uważa, że każdy kibic powinien być zadowolony z tej fazy turnieju. Po tych grupach, tak trochę niektórych sennych, można powiedzieć, meczów, oprócz jednego Hiszpania, Portugalia, to te mecze nie były wszystkie aż tak bardzo emocjonujące. To wpadliśmy w taką fazę turbulencji, można powiedzieć, od razu. Wielki, wielki mecz Francja-Argentyna. Później jeden dzień na dogrywki, na rzuty karne. Troszkę emocji poprzez właśnie ten fragment gry, bo tak w meczu też nie było wielu emocji, ale te rzuty karne Duńczyków, młody Schmeichel wspaniale ciągnął za uszy, można powiedzieć, Duńczyków do tych rzutów karnych. Niestety nie dał rady, ale emocje były naprawdę na najwyższym poziomie. Troszkę ten mecz Szwedów był taki przewidywalny, był taki troszkę nudnawy, można powiedzieć, ale wieczór nam to zrekompensował w pełni. Dziś i jutro dzień przerwy, piłkarze do rywalizacji wrócą w piątek. Co pan by wybrał jako takie najciekawsze z 1/8? No ja myślę, że gol na 1-0 w meczu Urugwaj-Portugalia. Ja bym wybrał kontrę Belgów na 3-2. 8 sekund, które wstrząsnęło Japonią. Oprawić w ramki, powiesić na ścianie, przyglądać się. No na pewno to było rzeczywiście coś wspaniałego. Niestety tyle pozytywnych emocji, jakie dało nam to spotkanie, nie dała Magdalinet, która wczoraj odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka była gorsza od reprezentantki Kazachstanu Julii Putincewej 3-6, 6-3, 8-10. Było bardzo blisko przy 6-5. Miałam swój serwis. Julia zaczęła grać dużo lepiej do tego momentu, dużo bardziej agresywnie i był to bardzo ciężki mecz. Dałam sobie naprawdę wszystko. Ja dyktowałam warunki. To ja zepsułam, to ja przegrałam właściwie ten mecz. Julia właściwie tylko wracała. Z turniejem pożegnał się też Hubert Hurkacz. Dziś na korcie zobaczymy m.in. Agnieszkę Radwańską, ale dziś też emocje związane z Final Six Ligi Narodów. O 18:00 polscy siatkarze zagrają z Rosją, a wieczorem Francuzi skonfrontują się z Brazylijczykami.

wpisz swój testament i mi wyślij DM. Ja mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedy śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Ale gdy zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągnęliś do przodu, to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże, daj mi nowy software. Panie Boże, daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj profesor Ryszard Legutko, tym razem w Strasburgu, wiceprzewodniczący grupy reformatorów i konserwatystów. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, jestem współprzewodniczącym grupy. Współprzewodniczący grupy, tak. Od dzisiaj obowiązuje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Jak wygląda sytuacja? No, rząd czy władza twierdzi, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf już nie jest pierwszym prezesem, bo przeszła w stan spoczynku. W związku z tym, że ustawa przewiduje, że po 65 roku życia to przejście w stan spoczynku odbywa się automatycznie. Opozycja twierdzi, że Małgorzata Gersdorf dalej jest prezesem Sądu Najwyższego. Czy mamy dwóch prezesów, mamy jednego prezesa? Jak to wygląda? No, obowiązuje ustawa. Tak jak rozumiem, konstytucja też te sprawy uzależnia od treści ustawy. Ja myślę, że opozycja oczywiście robi to, co zwykle robi, czyli jest przeciw konsekwentnie wszystkiemu. Ja sądzę jednak, że ta sprawa się jakoś unormuje, to znaczy, że rozumiem, że pani pierwszy prezes na urlop się udaje, tak jak czytałem, więc może coś przemyśli w czasie urlopu i nie będzie, nie wiem, okupowania gabinetów, nie będzie jakichś takich akcji niepoważnych, które nie przystoją ani osobie, ani instytucji. Faktycznie pierwsza prezes zapowiedziała, że się wybiera na urlop, wyznaczyła swojego zastępcę. Ja nie chcę wchodzić tutaj w tę kwestię wyznaczenia, tylko jest tutaj konflikt przepisów. Z jednej strony jest faktycznie zapis konstytucyjny, który mówi o kadencyjności i o tym, że prezes nie może być odwołana w trakcie kadencji, a z drugiej strony jest ta ustawa. Pańskim zdaniem, bo zwolennicy prezes mówią, że konstytucja ma w tym przypadku wyższość, bo jest wyraźny przepis mówiący o tym, ile ta kadencja trwa. No tak, ale jest też ustawa, która mówi o przejściu na emeryturę czy w stan spoczynku. No i no zwykle jednak tak jest. Jeżeli dochodzi się do wieku emerytalnego, no to automatycznie przerywa się swoją funkcję. Zresztą konstytucja też przewiduje możliwości odwołania sędziów w przypadku no właśnie zmiany ustroju sądów i tak dalej. Więc to jest, mówiąc już tak najdelikatniej, jak tylko się da, no nie wchodząc w te bijatyki. Rzecz jest no być może niejasna, być może dwuznaczna. To nie jest tak, że jest oczywista jedna wykładnia, tylko tu można się nawet przy dobrej wierze argumentami jakoś przemawiać nawzajem. Ja myślę, że jednak no, skoro jest ta ustawa, jeżeli ta ustawa nie została zakwestionowana w tym trybie, w jakim ustawy mogą być zakwestionowane, jeżeli mamy natomiast do czynienia z jakimiś takimi demonstracjami, prawda, aktami nieposłuszeństwa. No właśnie chciałem wyjść, bo pan profesor powiedział, że nie będziemy wchodzili w bijatyk, a ja tylko zacytuję tutaj dwa fragmenty, które pokazują stan przynajmniej nastrojów strony przeciwnej, bo to dobrze widać. Mianowicie w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie PiS i prezydent niszczą praworządność w Polsce i potem tytuł gwałt na Sądzie Najwyższym i jeszcze dalej. Od 4 lipca każdy, kogo PiS wskaże jako wroga, może zostać skazany przez sąd będący w rękach partii rządzącej. No, brzmi to jak opis sytuacji w państwie autorytarnym, totalitarnym, pozbawionym jakichkolwiek elementów wolności. No tak, ale no tu pan wskazał źródło, gdzie to się pojawiło, prawda, Gazeta Wyborcza, więc oni od samego początku walczą prawem i lewem z rządem Prawa i Sprawiedliwości, a przedtem walczyli prawem i lewem z Prawem i Sprawiedliwością, która ta partia była w opozycji. Natomiast no mnie trochę co innego tutaj zastanawia i smuci. To jest ta dewastacja sceny publicznej, którą dokonują, no już nie, prawda, dziennikarze z Wyborczej, bo to po nich się nie mogę niczego spodziewać innego, ale właśnie, ale sędziowie, ale prawnicy, ale profesorowie, intelektualiści, którzy te jakieś okropne rzeczy mówią, właśnie, że tu już jest terror, że to już Adolf Hitler, NSDAP, no ludzie z tytułami, no widać, że jakaś furia ich ogarnęła i oni nie są w stanie panować nad swoimi umysłami i takie rzeczy opowiadają. No więc trudno się dziwić. A na ile ta furia jest skuteczna? W tym sensie, bo przecież duża część tych apeli, czy tego, co ja tutaj przeczytałem, to jest oczywiście skierowane do polskiego czytelnika, ale można zakładać, że w podobnym duchu formułowane są apele i są do opinii międzynarodowej, europejskiej. Na ile to jest skuteczne i na ile ma to wpływ na to, jak Polska jest postrzegana właśnie w Parlamencie Europejskim za granicą? No, oczywiście jest to jakoś skuteczne, dlatego że to są te pudła rezonansowe. Znaczy, to jest, ten obraz się pojawia, no tu no, w Gazecie Wyborczej, tu w jakiejś tam telewizji prywatnej w Polsce, ale także w Deutsche Welle, w Frankfurter Allgemeine, Corriere della Sera i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Economist, to jedni powtarzają za innymi i ten obraz się utrwala. No, nie pierwszy raz tak się dzieje, że fałsz wielokrotnie powtarzany jakoś tam bywa skuteczny. Znaczy są w krajach Europy Zachodniej jakieś drastyczne przypadki, nie, na przykład łamania w wolności słowa. No, dziennikarze są poddawani rozmaitym szykanom, tracą pracę z powodu jakiejś ostrzejszej opinii, czy w ogóle opinii niepozytywnej na temat, bo ja wiem, islamu, czy czegokolwiek, prawda? Czy ruchów homoseksualnych. I to jest w prawie zapisane. We Francji można pójść do więzienia za publiczne krytykowanie aborcji. No, takie rzeczy się dzieją. A czy państwo na forum Parlamentu Europejskiego te przypadki, o których pan wspominał, próbowali również też poruszać i zrobić wokół tego debatę, dyskusję na temat łamania praw, wolności słowa w innych państwach Unii Europejskiej, które w tej chwili występują jako nasi sędziowie? No, do pewnego stopnia tak, no, tylko żeby to przeprowadzić w takiej skali, no to trzeba mieć większość, bo to jest utopione natychmiast, prawda? Ten wniosek nawet nie jest procedowany, tylko w fazie wstępnej upada. No, wczoraj okazało się, że ocenzurowano wystawę o Józefie Piłsudskim. No właśnie, bo widziałem, że była informacja, że pan otwierał chyba wczoraj wystawę o Janie Pawle II, ale miała być też wystawa o Józefie Piłsudskim i tej drugiej nie ma, tak? I tej drugiej nie ma, ponieważ nie było zgody na tę drugą. Nie wiadomo z jakiego powodu, bo to wszystko jest niejasne. To nic nie zna piśmie. To są takie jakieś sygnały. No nie, bo tam może się to komuś nie podobać albo jeszcze z jakichś innych. No ale w każdym razie jest. No. W Parlamencie Europejskim jest cenzura. No, nie pierwszy raz coś takiego się się dzieje. Musieliśmy kiedyś czarną taśmą zaklejać napisy pod fotografiami. No, normalna czarna taśma, fizycznie trzeba było to zaklejać. No, jak to się nazywa? No, to się nazywa cenzura. No, posłowie są karani za to, co mówią w czasie debaty, czy mogą być ukarani. No, na szczęście ostatnio parlament przegrał proces i musi zwracać te kary, jakie wziął od jednego z posłów. No, ale to jednak są praktyki no, dość okropne. Dzisiaj ma być wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który ma zarysować swoją wizję Unii Europejskiej. Pan mógłby coś powiedzieć na temat tego, co może się znaleźć w tym wystąpieniu? No, tytuł tej debaty, to jest cała seria debat, zapraszany zwykle premier jakiegoś rządu albo prezydent, to jest przyszłość Unii, więc pan premier, rozumiem, będzie mówił o przyszłości Unii, tego będzie dotyczyło jego wystąpienie, tak jak on to widzi z punktu widzenia Polski, jej roli, a także Europy Wschodniej, no. Tyle mogę powiedzieć, natomiast nie mogę zagwarantować, żadnych szczegółów dotyczących przyszłości teraz się pan profesor podać nie może, rozumiem. Nie mogę. Trzymam to jako informację tajną, z którą kiedyś jakiś użytek zrobię. Natomiast nie gwarantuję, że rzeczywiście ta debata będzie o przyszłości Unii, bo może znowu, prawda, okaże się, że posłowie będą się oddawali swojej ulubionej rozrywce, czyli atakowaniu polskiego rządu. Unia Unią, przyszłość przyszłością, a zawsze rządowi prawicowemu dokopać można. Więc ja nie wykluczam, że takie mogą być jakieś gorszące przypadki. Może znowu partia ludowa wypuści Janusza Lewandowskiego, który będzie tam te swoje obrzydliwości publicznie opowiadał. No, tego się, jak mówię, wykluczyć nie da. Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej w związku z naruszeniem praworządności. Jak ta sprawa może wpłynąć na pozycję Polski? Czym może się zakończyć? No, pamiętajmy, że to jest proces długi. No, ja myślę, że niczym takim szczególnym się nie zakończy. No, czym się może tak naprawdę zakończyć? Może być jakaś ewentualnie, nie wiem, korekta, czy ustawa. Jeśli Trybunał uzna, że Polska naruszyła zasady praworządności i będzie się domagał przywrócenia poprzedniej ustawy albo odrzuci te zmiany, które zaszły, taka wersja jest pańskim zdaniem możliwa? No jest możliwa, dlatego że no, sąd, Trybunał Europejski też jest bardzo, jak bym powiedział, zaangażowany w budowanie lepszego świata w Europie, więc też swoich sympatii politycznych nie kryje. Więc jest to oczywiście możliwe, ale no, realnego wpływu to nie będzie miało, bo to, co się stało, to już się stało. Zmiany zostały dokonane. Można te zmiany, może trzeba będzie skorygować jakoś w przyszłości, ale to już się tego procesu nie odwróci. Reforma, jak mówię, już się dokonała. Natomiast pamiętajmy jednak, że no, polityka to nie jest konkurs piękności, bo cały czas opozycja mówi o tym wizerunku, no, że straciliśmy ten dobry wizerunek. No ale wizerunkiem się nie robi polityki. No, jeżeli Polska pod rządami Platformy Obywatelskiej miała dobry wizerunek, wszyscy chwalili i kochali, to się w żaden sposób nie przekładało na jakieś sukcesy polityczne, bo żeby coś osiągnąć. Tu musimy niestety przerwać. Bardzo najciekawszy moment. Nie, wydaje mi się, tych momentów ciekawych było przedtem dużo. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Ryszard Legutko, współprzewodniczący frakcji Reformatorów i Konserwatystów w Parlamencie Europejskim. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem?

Nowe rządy, które tam nastały, zaczęły wprowadzać bardzo wiele reform, w tym reform gospodarczych. Jest to kraj, który bardzo silnie postawił w tej chwili na przyciąganie inwestycji. Kraj, który zbudował bardzo dużą, wolną strefę dla specjalnych inwestycji w rejonie kanału Sueskiego. W czasie wizyty Krajowa Izba Gospodarcza podpisała memorandum o powołaniu Polsko-Egipskiej Rady Biznesu, a Bank Gospodarstwa Krajowego porozumienie o współpracy z dwoma egipskimi bankami wspierającymi rozwój gospodarczy. Jest sposób na waloryzację kontraktów drogowych. Główny Urząd Statystyczny właśnie uruchomił program, który ma w tym pomóc. Przedsiębiorcy budowlani twierdzą, że sposoby urealnienia kosztów zapisane w kontraktach drogowych nie odzwierciedlają faktycznego wzrostu cen materiałów i od kilku miesięcy zabiegają o zmianę metod badawczych, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Na apele przedsiębiorców zareagował GUS. Eksperci z urzędu rozpoczęli program pilotażowy, który polega m.in. na zmianie metody zbierania i analizy danych, dzięki czemu być może uda się opracować nowe zasady indeksacji kontraktów. Informator ekonomiczny w Trójce po 9.30. Dziś dużo słońca, parasole mogą się przydać tylko na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia zachmurzy się i może przelotnie trochę popadać. 20 stopni w Zakopanem, 23 w Suwałkach, 24 w Białymstoku, 25 w Gdańsku, Lublinie i Krakowie, 26 w Olsztynie, Warszawie i Katowicach, 27 w Poznaniu i Opolu, do 28 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostryż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofar. Wysoka wygrana w Euro Jackpot w Polsce. Ponad 26 milionów złotych. Wygrana drugiego stopnia padła 29 czerwca w Świeradowie Zdroju. Gratulujemy szczęśliwemu zwycięzcy. Graj w Euro Jackpot o wielkie wygrane. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty 9. Piosenka dnia. Dziś to Gorillaz i George Benson. Cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling. When I know Gorillaz w naszej piosence dnia. Za 21 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta, Gorillaz. Dzień dobry. Gorillaz, tak, Gorillaz już chyba w drodze do Polski, bo o festiwalach będziemy mówić. Już dzisiaj rusza Open Air w Gdyni oczywiście. 4 dni, ponad 100 tysięcy uczestników i kilkadziesiąt koncertów. Zagra już dzisiaj między innymi Tempan. Nick Cave and the Bad Seeds. Ten koncert dzisiaj wieczorem. Dzisiaj także Arctic Monkeys, między innymi. A dalej między innymi Depeche Mode, Massive Attack, Gorillaz właśnie, Bruno Mars. Years and Years. Dużo też polskich artystów. Dawid Podsiadło, Taco na Fide, Elsztat, Muchy. No, koncertów co niemiara. Przez 4 dni w Gdyni. Pogoda chyba dopisze w tym roku. Kalosze niepotrzebne. Chyba. Chociaż można zabrać w razie czego. Prognostyk jest taki, że słońce. No właśnie. A także dzisiaj rusza 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Tam będziemy i my, trójkowe audycje, ale gwiazdami będą inni. Jeszcze dzisiaj wieczorem w amfiteatrze odbędzie się koncert Tango Show z gwiazdami, a na nim między innymi ta pani, Kaja, ale także Olga Szomańska, Anna Dereszowska czy Stanisław Sojka. A my znamy tych, którzy tam będą, bo w piątek o 19 nadawać będziemy stamtąd między innymi listę przebojów. 3 dni koncertów. Ale jutro także popołudniowa audycja. Zapraszam do śledzenia. No właśnie, znamy, prawda? Tak. A już jutro, a propos, także ciekawy festiwal Suwałki Blues Festival. 4 dni koncertów na 2 scenach, do tego 6 klubów festiwalowych, mocne nocne dżemowanie, koncerty mocne też. Koncerty w centrum miasta, to wszystko sprawia, że Suwałki w najbliższych dniach będą stolicą bluesa wśród gwiazd m.in. Eric Burdon and the Animals czy Supersonic Blues Machine, którzy przywiozą ze sobą Billy'ego Gibsona z ZZ Top, no i nasz organek też będzie, który też swoich gości przywiezie, m.in. Wojciecha Waglewskiego. Do tego na Mazurach odbędzie się Polish Blues Challenge, czyli kwalifikacje do European Blues Challenge. Ten odbędzie się w kwietniu, nie na Mazurach, ale na Azorach. Mamy też w Suwałkach swojego wysłannika, oddanego bluesowi Jana Chojnackiego, który tamtejsze wydarzenie będzie na antenie Trójki relacjonował. To jeszcze o festiwalach. Inny festiwal, płocki Audio River, ogłosił aż 32 kolejnych wykonawców, którzy dołączają do oferty artystycznej tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Aegim, Błażej Malinowski, Michał Wolski, Nowika czy Piotr Bejnar. Tym samym poznaliśmy już wszystkich aż 103 artystów polskich i zagranicznych, którzy wystąpią na płockiej plaży od 27 do 29 lipca. To 13. edycja Audio River. Warto dodać, że od 5 lat bilety na imprezę wyprzedają się jeszcze przed otwarciem festiwalowych bram. No i jeszcze jedna zapowiedź festiwalowa. 13 lipca niedługo rusza Jarocin. A tam Nosowska, Pogodno, Hańba, Boka, Koma, Legionerka, Daria Zawiałów, wielu, wielu artystów. 3 dni koncertów, kilka scen. Bardzo ciekawie się zapowiada Jarocin w tym roku. Całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje. Ta piosenka na pewno się pojawi w Jarocinie. Ktoś z Państwa chętny? Jeśli tak, to mamy 5 dwuosobowych zaproszeń na cały festiwal. Proszę dzwonić do Darka Pieroga, 2 2 7 3. Hasło wywoławcze możemy ustalić. Ja pas. Ja pas. Proszę dzwonić 2 2 7 3 i powiedzieć ja pas. Wtedy otrzymuje się

to nie był taki tajemniczy bohater, bo oczywiście Dave Matthews. Teraz będzie tajemniczy bohater, ale tylko przez chwilę. Po kolei. Ewa Lipowicz. Jest jak James Bond w miniaturze. Za to głos potężny. W dodatku czystej krwi arystokrata. Ja tam jadę. Piotr Baron. Nie wiem, czy mogę mówić, gdzie wypoczywam, bo jest... Duże prawdopodobieństwo, że wielbicielki ruszą tam szturmem. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że jest nowe prawo o ochronie danych osobowych. Legalista. W związku z tym powiem tak najbardziej na okrętkę, że ja należę do tych dziwolągów, którzy uwielbiają na wakacjach nic nie robić. Leżeć plackiem, nie grzeje słońce niemiłosiernie, niech tylko będzie w okolicy dużo wody. I tej, do której można wskoczyć, i tę, którą można pić. Rybko. No i należy również do tej kategorii dziwolągów, którzy w czasie wakacji bardzo dużo pracują. Odwiedzam różnego rodzaju koncerty i na szczęście mam przyjemność je zapowiadać i się przy tym dobrze bawić. No także ja mam tak pół na pół. Część leżę, część stoję na scenie i zapowiadam. A nie ćwiczysz swojej boskiej sylwetki? Nie. Bo za późno. Prawda jest taka, że nie poprawia się ideału. Ideał słynie z tego, że jest mistrzem kuchni. Zdradź, gdzie jest ta kuchnia, w której latem gotujesz. Nie, ciągle mnie namawiasz, żebym się opowiedział, gdzie jadę. Jadę do kraju, w którym jedzenie jest bardzo ważne i chyba w ich języku nazywa się to mandziare. Północne czy południowe mandziare? Wyspowe. Wyspowe, a w związku z tym, że tam wszystkie te produkty dla amatora kucharza są niezwykłe, bo i pomidory, i inne tego typu produkty, z których w bardzo prosty sposób nawet tak amatorski kucharz jak ja potrafi coś dobrego przyrządzić. Bardzo często jestem poddany presji rodziny, znajomych, żebym ugotował coś dobrego. Musi to być nieszkodliwe zajęcie, skoro można dla niego zrezygnować z równomiernej opalenizny. Ja mam nadzieję, że to jedzenie jest nieszkodliwe. Ja to po prostu lubię, to mnie odpręża, podobnie jak zapowiadanie koncertów na scenie. I podobnie jak leżenie plackiem na plaży. Ale symetria zachowana. I tu gary, i tu gary. No właśnie. Na to nie zwróciłem uwagi, ale rzeczywiście tak jest. Tak, nigdy nie grałem na garach. Zawsze próbowałem tylko na gitarze. Ale właśnie, to jest takie pejoratywne określenie na gotowanie, na tę sztukę, którą jest niewątpliwie przyrządzenie i dla siebie, i przede wszystkim dla kogoś dobrego jedzenia. Gary. W tle przemknęło marzenie pana redaktora. To są garnki, garnuszki, patelenki, łyżki, widelczyki, chochelki, mniam. Piotr Baron, bardzo dziękujemy. Gary, ale zaraz się odezwą, gary też w tym utworze kolejnym. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruch, Marcin Łukawski, dziękujemy. Za 7 minut będzie 9:00, do usłyszenia mówimy. Początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwyć dnia,